शहर से जहन में ख्यालों का आना, शाम ढले यूं ही बेकल हो जाना, मिलने की खातिर घर से निकलना, पेड़ों तले बैठे आंखें बिछाना, शहर से जहन में मौसम उनका न आना, मायूस मौसम उनका न आना, सिसकता हुआ मन गजल गुनगुनाना, धुंधला सा साया बिखरी सी जुल्फें, धुंधला सा साया बिखरी सी जुल्फें, लहराता चल आ मुस्कुराना, लहराता चल आ मुस्कुराना, शहर से जहन में दिल का धड़कना, नजर का झुकाना, दिल का धड़कना, नजर का झुकाना, नजरें उठा फिर बाहों में आना, प्यारी सी बातें रस्मों की बातें, प्यारी सी बातें रस्मों की बातें, कभी रूठना फिर मान जाना, कभी रूठना फिर मान जाना, शहर से जहन में कदमों की आहट पर यूं चौंक जाना, कदमों की आहट पर यूं चौंक जाना, मिलने के बाद कर उनका यो जाना, रातों में उनके सपनों का आना, रातों में उनके सपनों का आना, यही जिंदगी थी यही था जमाना, यही जिंदगी थी यही था जमाना, शहर से जहन में ख्यालों का आना, शाम ढले यूं ही बेकल हो जाना, मिलने की खातिर घर से निकलना, पेड़ों तले बैठे आंखें बिछाना, शहर से जहन में।